Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Financiële ambtenaren hebben soms meer macht dan de ministers. En dat heeft gevolgen voor beleid en voor de democratie. Dat wees eigen onderzoek van de Nieuwsbv gisteren uit. Vandaag deel 2 herkent voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zich in dit beeld. Maar nu eerst, de tips over de moord op rapper Feist stromen binnen. Dat er meer in het uitgebreide NOS-journaal. Mark Visser. Gisteravond was er in de uitzending van Opsporing Verzocht aandacht voor de schietpartij tijdens de nieuwjaarsnacht waarbij rapper Feist omkwam. Politie heeft verschillende tips binnengekregen. Willemieke de Vos van de Rotterdamse politie. Eerst maar even, hoeveel tips zijn er binnengekomen? Ja, we hebben naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht nu ruim 40 tips binnengekregen. En er zitten vooral tips bij over de auto's die zijn getoond in de uitzending. Maar ook tips over de mogelijke schutter. En zijn het ook bruikbare tips? Nou, uiteraard gaan we ze allemaal onderzoeken, deze tips. En we hopen dat daar heel goede en bruikbare informatie bij zit. Wat is voor u nu het beeld van die nacht? Wat is er gebeurd? Ja, het lijkt erop dat er echt uit het niets en om niets geschoten is. Dat is in ieder geval het verhaal wat wij van getuigen en van bezoekers te horen krijgen. Er zou binnen in restaurant Iolanda een opstootje zijn geweest. Er zou toen ook een wapen zijn getrokken. Medewerkers van het restaurant die hebben toen een aantal mensen buiten gezet om de rust te bewaren. Waaronder ook Faisal met zijn vrienden. Die hadden niets overigens met dat opstootje te maken. En de man die binnen ook al boos werd, die werd buiten opnieuw boos. En is toen zo door het lint gegaan dat hij is gaan schieten. En welke aanknopingspunten zijn er verder? Nou, we hebben ook uit getuigenverklaringen een C-element van de dader. Gaat om een donker getinte man, tussen de 20 en 25 jaar oud, fors gebouwd. Zo'n 1,70 meter tot 1,80 meter lang. En hij had die nieuwjaarsnacht een baardje en hij droeg een rode sweater. En hij is nog steeds voortvluchtig. En zijn er wel andere aanhoudingen geweest? Dezelfde nacht is er een aantal aanhoudingen geweest. Maar die mensen bleken uiteindelijk niks met het schietincident te maken te hebben. Daarna hebben we geen aanhoudingen meer verricht. Nee, vandaar dus gisteren in opsporingsverzocht. Moeten we even afwachten. In ieder geval de tips zijn binnen, die gaan jullie nu natrekken. Dank voor uw reactie, Willemieke de Vries van de Rotterdamse politie. Er liggen veel meer zeecontainers bij de Waddeneilanden dan aanvankelijk gedacht. Na het lossen van alle containers in Duitsland en Polen blijkt dat de MSC Zoe niet 291 containers is verloren, maar zeker 345. De rederij MSC heeft Rijkswaterstaat erover geïnformeerd. De definitieve loslijst wordt volgende week verwacht. Een vermissingszaak in België is na 20 jaar tot een goed einde gekomen. Justitie in België gaf een uurtje geleden een uitgebreide toelichting. Het gaat om Simon Lemby, een jongen die geboren werd in 1985 en in de loop van de maand november 1999 verdween in Sint-Gillis. Hij was toen 14 jaar oud. Nu, in de maand november 2018 werd de cel vermiste personen van de federale politie ingelicht, gecontacteerd door iemand die zei een verwant te zijn van Simon Lemby en dat Simon Lemby zou verblijven onder een valse identiteit of een andere identiteit in het buitenland. Nu, in onderling overleg tussen de federale cel vermiste personen en de lokale politie van Brussel-Zuid werden er dan een aantal onderzoeksdaden verricht. Er werd bijvoorbeeld een portrettekenaar ingezet. De vergelijking van geboorteplaats en datum, et cetera, werd uitgevoerd. Nu, in de mate dat die onderzoeksdaden tot een positief resultaat leidden en dat de informatie leek te kloppen, is men uiteindelijk de betrokken persoon zelf gaan verhoren. En die heeft dan toegegeven aan de politiediensten in werkelijkheid Simon Lemby te zijn. Hij zegt, hij geeft uitleg en zegt dat hij zelfstandig en uit vrije wil vertrokken is bij hem thuis omwille van familiale moeilijkheden destijds in 1999. Nu, bijna 20 jaar later wenst de man zelf dat zijn huidige identiteit en zijn verblijfplaats niet wordt vrijgegeven. Het gaat dan ook om het respect van zijn privéleven. Wij gaan dan ook geen verdere details geven over onder welke identiteit en waar hij vandaag verblijft. Wat we wel kunnen meegeven is dat hij in goede gezondheid verkeert en dat zijn familie hiervan in België werd ingelicht. Lembi is nu 34 jaar, is van Angolese afkomst en hij kwam als oudste van vier kinderen met zijn alleenstaande moeder in 1999 naar België. En al snel verdween hij daarna dus. Denk en Forum voor Democratie willen in alle provincies mee gaan doen aan de statenverkiezingen. Het is de relatief jonge partijen gelukt om overal een lijst op te stellen. De provinciale statenverkiezingen zijn op 20 maart. Staten kiezen dan op hun beurt in mei de Eerste Kamer. Buitengewone opsporingsambtenaren in Amsterdam krijgen toch een camera als onderdeel van hun uniform. Burgemeester Halsema heeft de bodycams aan de vakbonden toegezegd. De eerste camera's worden komende zomer uitgedeeld. De Bahreinse voetballer Hakim Al-Araibi, die in Thailand vastzit, moet waarschijnlijk nog tot augustus in de cel blijven. En pas dan beslist de rechter of hij vrijkomt of wordt uitgeleverd aan Bahrein, waar hij voor vreest. En in een afvalbak in een buitenwijk van Stockholm zijn waarschijnlijk de Zweedse kroonjuwelen van koning Karel IX teruggevonden. In juli werden onder meer twee koningskronen en een gouden bol uit de 17e eeuw gestolen. Waarschijnlijk heeft de dief geprobeerd de juwelen te verkopen, maar lukte dat niet. Het NOS-journaal. Over ruim 20 jaar moet er tussen 9 grote steden elke 10 minuten een trein rijden, wil staatssecretaris van Veldhoven. Dan kun je eigenlijk gewoon naar het station gaan zonder dat je eerst op de reisplanner hoeft te kijken. Want je weet toch dat er heel snel een trein komt, heel vaak een trein komt. Waarmee we in grote stromen mensen heel makkelijk eigenlijk in een hele brede ring van steden. Die begint bij Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Breda, Randstad. Zo goed zouden kunnen verbinden. Een proef met om de 10 minuten een trein is nu al een succes, zegt Van Veldhoven. Ook moeten er hoge snelheidstrein gaan rijden tussen Amsterdam en Berlijn. Peter van der Meers treedt terug als hoofdredacteur van NRC. Hij wordt vanaf 1 september correspondent van de krant in Frankrijk. De Belg van der Meers werd in 2010 de eerste buitenlandse hoofdredacteur van NRC. Daarvoor was hij onder andere correspondent en hoofdredacteur van de Vlaamse krant De Standaard. Ook adjunct hoofdredacteur Marcella Bredeveld stapt uit de hoofdredactie. Het is nog niet bekend wie de vrijkomende plekken in de leiding van de krant gaan opvullen. Het weer, het is bewolkt. En vooral in het westen, midden en noorden kan het wat regenen. Het is 6 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. En dan morgen overdag in de loop van de dag droog. En 's middags is het dan een graad of 8. En kan ook de zon even doorbreken. Zometeen in de Nieuwsbv. Voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vindt ook hij dat de macht van financieel ambtenaren groter is dan die van de ministers. Je hoort het zo meteen na de ster. En het verkeer, eerst Helene Geest. Er staat nog steeds een lange file op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 10 kilometer. De vertraging is nog een half uur, maar die neemt nu wel af, want alle rijstroken zijn weer vrij. Er stond een tijdje een auto met pech daar. De N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn die is voorlopig nog wel in beide richtingen dicht tussen Gouda en Waddinxveen. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is waarschijnlijk zo rond 4 uur weer vrij. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. U zit goed deze winterdag. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-Line. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise specialist. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Een laatste en een eerste plaats zometeen in de Zaagmansquiz. Voetbalclub NAC stijf onderaan. En de Nederlandse squashkampioenen uit een squashfamilie. Maar zometeen wordt er gespeeld om de eer van de voorlopig laatste Zaagmansquiz. Je hoort het vanaf 2:30. Maar nu eerst, wie trekt er aan de touwtjes bij Financiën? Oh, Den Haag. Financiën heeft ons allemaal bij de ballen. Dat hoorde onze politieke onderzoeksredactie van oud-ministers. Zij voelden er 16 aan de tand. En de boodschap van de meesten, die ligt er niet om. Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben soms meer macht dan ministers op de overige ministeries. Gisteren brachten zij hun verhaal hier in onze uitzending. En nu zit de voormalige baas van deze ambtenaren popelend naast mij om daarop te reageren. Nou ja, dat popelende moet ik even van afzien. Jeroen Dijsselbloem, goedemiddag. Goedemiddag. Goed dat u er bent. Wij kennen u voornamelijk als een vrij strenge minister van Financiën. En een beetje strak gezicht. En nu zie ik u ineens als Brexit-deskundige bij de Wereld Draait Door. Nee, dit is een heel andere man. U bent helemaal los eigenlijk, kan ik dat zo zeggen? Ik ben wel vaker los. Maar ja, als minister van Financiën, en daar heb je ook die inspectie voor de Rijksfinanciën voor nodig, moet je dan helemaal streng zijn. Ja. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie de minister van Financiën is. Ze kijken altijd een beetje zuinig. Ja, maar bent u blij dat u van dat corset eigenlijk daarvan af bent? Nee, ik heb met plezier gedaan. Oh. En ik denk ook dat het functioneel is. Hè? Dus het hoort gewoon bij de functie. Hoort bij de functie, precies. Ja. Peter, kende jij de andere kant van Jeroen Dijsselbloem ook? Nee, het is wel grappig, want ook als Kamerlid was hij best wel een ontoegankelijke, strenge man soms. Want hij had ook een belangrijke functie. Hij was adjudant van Job Cohen. Ja. En die moest hij toen in het spoor houden. Daar was hij adjudant van Diederik Samsom. Jeroen was verantwoordelijk voor die fractie. En daarna werd hij minister van Financiën. Hij had altijd hele serieuze taken. Ja. En als parlementair journalist kon je niet echt grappen maken met Jeroen Dijsselbloem toen. Je was een serieuze kerel. En wat dat betreft vind ik het leuk om je nu op deze manier te zien tegenwoordig. Ja, maar we hadden ook altijd het jaarlijks een soort cabaret tijdens het kerstdiner van de Partij van de Arbeid. Ja. En ik heb 12 jaar in de Kamer gezeten. Ik heb geen enkel jaar het podium overgeslagen. En wat deed u dan allemaal? Meestal cabaret, lied en zang. Soms met een enkele dans. Dus het is toch een beetje voor intern gebruik. Zeker. Zie je wel. Goed, wij gaan praten over redelijk serieuze zaken. U was verantwoordelijk voor die ambtenaren waar we het over gaan hebben. Waar we het gisteren ook over hebben gehad. Die ambtenaren die naar bevinden van Peter K. en Joost Beekendam veel macht hebben. Oud-ministers zeggen zij dat zij te veel macht hebben. Heeft u gisteren geërgerd zitten luisteren naar hun verhaal? Klein beetje wel, als ik eerlijk ben. Omdat kijk, die financiële afspraken, die begrotingsafspraken maakt elk kabinet aan het begin van zijn kabinetsperiode. Er worden gewoon spelregels afgesproken. Er wordt afgesproken waar geld voor is en waar niet. En als die ministers komen dan blijkbaar er geleidelijk aan, komen ze erachter, hey, wacht even, we hebben afspraken hierover gemaakt. En dan vinden ze die afspraken ineens heel vervelend. Ja. Dus of ze waren aan het begin van hun rit iets te naïef en enthousiast, hè, zo blij dat ze minister mogen worden, dat ze niet goed hebben gekeken naar die begrotingsregels. Of ze hebben onderschat hoeveel ruimte je nog steeds hebt als minister. Okay. Om dingen aan de orde te stellen, om binnen de begroting te schuiven. Ja. Goed, dan gaan we zo meteen over verder praten. Eerst nog eventjes om een goed beeld te schetsen. Niet iedereen heeft de uitzending van gisteren gehoord. Waar gaat het verhaal van die oud-ministers over? Peter K. en Joost Beekendam maakten deze korte reportage. Het ministerie van Financiën heeft ons allemaal bij de ballen. Ze denken vanuit het belang van het Rijk en niet vanuit de burger. Het zijn de slimste jongetjes van de klas doorgaans. Hè? Ambtenaren van het ministerie van Financiën houden politieke besluiten tegen. Ook van bewindspersonen. Dat is het verhaal van de ene na de andere oud-minister die we spreken. Een superhoog IQ en een laag EQ. Het is een vijfde macht. We voelden 16 oud-ministers aan de tand van 6 partijen. 14 van hen zijn uitermate kritisch. Er is een financieel korset. De politiek laat zich ringeloren door accountants. Ze vertellen dat ze aanlopen tegen een veto-muur van ambtenaren. Daardoor kunnen ze niet altijd doen wat ze vinden dat nodig is. Of dat nou in het onderwijs is, of in de zorg. Ze denken vanuit het belang van het Rijk en niet vanuit de burger. Het zijn de jongens en de meiden van de IRF, de Inspectie der Rijksfinanciën. Het is de Zwitserse garde van Den Haag, maar dan met laptops. En niet uit Zwitserland, maar van het ministerie van Financiën. De Rijksinspectie Financiën, dat ook een soort van specialistisch korps is die heel hoog aangeschreven staat. Ze zitten overal, op elk ministerie, en ze hebben maar één taak. Letten op de centen en dure plannen afschieten. Maar volgens oud-ministers deugt er niets van hun argumenten. Ik had een oplossing voor een bezuiniging en daar was de IRF het niet mee eens. Maar het was een politieke afweging, geen technische afweging. En ze turen zoveel naar cijfertjes dat de vraag of er überhaupt geld nodig is uit zicht raakt. Terwijl het wel gaat om zorg of veiligheid. Maatregelen die jij heel logisch zou vinden, mogen alleen als ze tevoren zijn doorberekend. 7 decimalen achter de komma. En tot slot luidt de kritiek: is het niet gek dat ambtenaren wensen van ministers van tafel vegen buiten het zicht van het parlement? Ik wil niet hier ter plekke geconfronteerd worden met instructies van een ambtenaar van Financiën. Ze zitten in een te strak financieel korset, zeggen de oud-ministers. Dat korset wordt aangesnoerd door minister van Financiën Gerrit Salm. Wil je de belastingen en het begrotingstekort omlaag krijgen, dan moet je zuinig aan bij de uitgaven. Dus ik moet op de centjes letten van iedereen. En dat was nodig ook. Want in de jaren 70 waren de overheidsfinanciën een puinhoop, zeiden toen zelfs de ministers van Financiën. Voorzitter, het is meer als gevolg van dit aanvullend programma dat voor 1979 een zeer hoog financieringstekort resulteert. Daarbij worden grote risico's gelopen in de sfeer van de financiering. Als minister zorgt Salm er daardoor voor dat alles strak wordt gebudgeteerd en dat alle ministers bij hem moeten bedelen om geld. Dat werkt ook wel disciplinerend. Als iedereen zich realiseert dat de ruimte afgeperkt is. Zodra ze denken dat je door het plafond kan, dat de ruimte niet afgeperkt is, dan ga je natuurlijk krijgen iedereen tegen de minister van Financiën. Maar goed, dan ligt het kabinet ook plat. Maar nu zeggen de oud-ministers tegen ons: die macht is doorgeschoten. Die checks en balances zijn belangrijk. Maar op het moment dat je hen de beslissingen laat nemen, gaat het alleen nog over zwarte cijfers halen. We gaan hier verder over praten. In de studio dus Peter Kay en oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Meneer Dijsselbloem, schrikt u hier een beetje van? Of herkent u ook wel dat beeld van de apenrots, financiën en de arrogantie van de macht? Nee, dat laatste niet. Kijk, ik herken het wel, omdat financiën en die inspectie, die doet dat namens de minister van Financiën en namens overigens het hele kabinet, want we spreken ook dingen met elkaar af. Die inspectie, die is wel streng. En die kijkt inderdaad mee op die ministeries. Hoe gaat het met de centjes? Ja. Zijn er meevallers, zijn er tegenvallers? Hoe gaan ze daarmee om? Houden ze zich aan de afspraken? Zoals de minister van Financiën toch het meestal een nee moet zeggen op de vraag: mag ik extra geld? Doen die ambtenaren dat dus ook? Ja, maar soms komt de minister van Financiën er niet eens aan te pas. We hebben voorbeelden gehoord. Bijvoorbeeld een minister die zei: ja, dit is een echt voorbeeld. In een griepepidemie, ik heb geld nodig voor vaccins. En dan zeggen die ambtenaren van IRF: nee, gaat niet gebeuren. Jammer. En dan zegt zo'n minister: ik vind dat soort voorbeelden niet heel realistisch. Kijk, als er echt een groot probleem zou zijn, stel een grote pandemie, een grote epidemie in Nederland, en de budgetten van volksgezondheid zijn te beperkt om genoeg vaccins te laten maken, zoiets komt gewoon in de ministerraad. Dus ondenkbaar dat als dat echt een groot knelpunt zou zijn en VWS zit met de handen in het haar, het dan niet op politiek niveau komt. Het is een voorbeeld uit de praktijk. Wat ik hoorde van een oud IRF-ambtenaar. Die zei van: ja, ik moest gewoon streng zijn. Hup, niks vaccin, gaan we niet doen. Waarop zo'n ambtenaar van Volksgezondheid zei: als het doden vallen, heb jij die op je geweten? Ja, maar toch in alle ernst, zo werkt het niet. Kijk, VWS heeft een begroting van 80 miljard per jaar. En daar gebeuren altijd van allerlei dingen in. Op sommige punten zit het tegen, soms zit het mee. Dus als je meer geld nodig hebt voor vaccins, dan is de eerste regel inderdaad: je vindt dat gewoon op die grote begroting van 80 miljard. Dit is wat er tegen Peter Kees gezegd. Maar even een ander voorbeeld. We hadden gisteren Bart Snels van GroenLinks. Die was vroeger zo'n ambtenaar. En die zei van: ja, ik heb wel eens destijds staatssecretaris Rutte voor mij gehad. Die zei: ik heb extra geld nodig voor de bijstand. En toen zei hij: nou, gaat niet gebeuren. Krijg je niet. En toen vroeg Rutte van: nou, zei hij, nou, dan ga ik wel naar Gerrit Salm, destijds minister van Financiën. En toen zei hij snel eens: nee, gaat niet gebeuren. Moet je ook niet doen. Gaat het niet gebeuren. Kansloos. Ja, kansloos. Nou, dat, ja, zijn dat... Toch wel in de, dat zijn wel woorden waarvan je denkt... hallo, wie is hier nu aan de macht? De ambtenaren of de politiek, de ministers? Ja, maar jongens, kijk, als minister krijg je natuurlijk bepaalde opdrachten. Dus Rutte had de opdracht om die nieuwe bijstandswet te maken. Mm-hmm. Zat toen ook een bezuinigingsopdracht aan vast. En als hij, dat was afgesproken bij het regeerakkoord. Toen Rutte aantrad, wist hij dus, dit is mijn opdracht, dit is wat ik moet doen. Maar zegt u maar daarmee dat als minister, als hij dat haalbaar vraagt, is, dan is het gewoon onzin? Als het dan niet haalbaar is... Ja. Dan moet je gewoon terug naar het kabinet en zeggen mensen... ik had deze opdracht, ik moest zoveel bezuinigen. Dat kan niet, er moet geld bij. Ja, dat zei hij dus. Ik ga wel naar Gerrit om het dan te regelen. En dan zegt zo'n ambtenaar, niet doen, kansloos. Ja, maar luister, Mark Rutte is toch een volwassen staatssecretaris. Inmiddels premier. Toen nog niet, maar... Dus wat je dan doet... Ja, maar hij ziet hem elke donderdag bij zijn bewindsliedenoverleg van de VVD. Hij ziet hem elke vrijdag in de ministerraad. Ik werd voortdurend aangeschoten door bewindslieden die zeiden... ik heb daar een groot probleem, kun je helpen? Vaak was het antwoord bij mij inderdaad nee... En het kan zomaar zijn dat de IRF heeft gewaarschuwd... van nou, je kunt wel naar Dijsselbloem gaan... maar de kans dat je geld krijgt is niet groot. Ja, en die bewindslieden zeggen het dan... ja, dat kun je niet iedere keer doen... want dan word je een zeurende bewindspersoon. Dat vind je alleen maar vervelend. Je kunt het alleen in noodgevallen doen. Dan heb je misschien een kans om er door te komen... bij die strenge Dijsselbloem. Maar luister, nogmaals, er zijn gewoon bepaalde afspraken. Hè? Dus die ministers hebben allemaal een eigen begroting... en daarbinnen kunnen ze alles doen. En dat gaat om miljarden begrotingen. Als nou elke keer als er een probleem is... of elke keer... als er ergens meer geld bij moet, ze daarmee naar financiën toekomen... dan heeft financiën gewoon een immens probleem. Financiën heeft niet een geldmachine staan. Dus vroeg of laat komt dat probleem dan toch terug in de ministerraad... en dan zegt de minister van Financiën, ja, dames en heren... ik heb, en dit gebeurt namelijk in het voorjaar, elk jaar. Ja. Ik heb ze geïnventariseerd en dit is de wensenlijst. En dat telt op tot tientallen miljarden. Maar nu moeten we het gaan vinden met elkaar. Wie wil er bezuinigen? Nou, niemand. Snap je? Nee, maar dus het probleem van financiën is dat financiën heeft niet een soort bak geld over. Ja, op dit moment geloof ik eigenlijk wel. Ja, nu, dat komen ze wel. Dat is zeer uitzonderlijk. Ja. In de crisisjaren was dat in ieder geval niet zo. En dus elke extra wens moest dat geld moest weer gevonden worden. Ja, en dus duwen we vanuit financiën terug. Die ambtenaren doen dat overigens allemaal. In opdracht van de minister. Maar nee, zegt u daarmee, want jullie hebben 16 ministers gesproken daarvoor, geloof ik. Hoeveel waren het gesproken, 16 geënquêteerd. Ja. Die hebben vragenlijsten ingevuld. En die kwamen toch allemaal wel met diezelfde klachten. 14 zeiden, er zijn echt zaken geblokkeerd door financiën... die ik echt nodig vond. Ja, en dat dan begon het al bij die ambtenaren. Dus. Ja, maar zegt u daarmee dan, ja, die ministers die weten eigenlijk niet hoe het werkt? Nou ja, ze hebben zich van tevoren aan het begin van de kabinetsperiode... gecommitteerd vastgelegd aan begrotingsregels. Ja. En die legt heel veel verantwoordelijkheid bij elke minister zelf. En een paar keer per jaar, als er grote problemen zijn... dan leggen we alle problemen op tafel. En dan kijken we, is er ruimte? Hoe gaan we dit oplossen? Nieuwe prioriteiten. En op Prinsjesdag krijg je dan een nieuwe begroting. Hm. Maar sinds Gerrit Salm, en Gerrit zegt dat natuurlijk terecht... is het wel zo dat in principe de ministers echt zelf aan de bak moeten. En de tijd dat alle problemen maar op zijn beloop gingen... en uiteindelijk dus in de schatkist terechtkwamen... zie de tekorten en de schuld uit het verleden, die is sindsdien wel voorbij. Even nog een ander opvallend voorbeeld. Want we hebben het nu net over ambtenaren die zeggen... van nee, je krijgt geen geld erbij, is nou eenmaal zo afgesproken. Het omgekeerde was ook aan de hand. Op een gegeven moment werd 130 kilometer per uur ingevoerd. Toen kwam er minder geld in de schatkist, want ja, er kwamen minder boetes. En toen zeiden de ambtenaren van het IRF, van dus die ambtenaren van Financiën... zeiden ja, ho, we hebben gat op de begroting. Hebben ze tegen de minister gezegd, ga maar op bepaalde N-wegen... zet daar maar van die flitspalen neer, want we hebben meer geld nodig. Nee, ik herken het voorbeeld zelfs. Een dat is grappig. Apart geval. Ja, dat was ook in jouw tijd. Dus, ja, het is nou 130 kilometer per uur is ingevoerd onder Rutte 1... maar onder Rutte 2 speelt het nog steeds. Ja. Want inderdaad, op het moment dat je 130 kilometer invoert... Wordt er minder geflitst en komen er minder boetes tegen. Dat is op zich geen probleem. Dat kan gewoon een mooie uitkomst zijn. Alleen die inkomsten van die boetes... die kwamen binnen bij het ministerie van Justitie. En dus dan zeggen de financiële ambtenaren... zeggen, pas op, want je krijgt daar een gat op je begroting. Hoe ga je dat oplossen? Ja, maar in het begin dus ben ik een hele naïeve burger, meneer Dijsselbloem. Maar ik dacht dat die flitspalen er staan zodat het veilig is op de weg. En niet omdat een ambtenaar heeft gezegd... ik heb een gat in de begroting, dat gat dient gedicht te worden. Zet ze daar maar neer. Nee, maar het gat dient gedicht te worden. Hoe justitie dat doet, mogen ze zelf weten. Dan zegt justitie zegt onmiddellijk, zo gaat het in de praktijk. Justitie zegt dan, ja, nou hebben wij een gat in onze begroting... en dan moeten we dat zelf oplossen. En dan zegt financiën ja. Dan zeggen zij, dat kunnen wij niet... En dan zeggen de jongens en meisjes van de IRF zeer terecht... nou, wij hebben nog wel een paar suggesties. Bereidwillig meedenken is dit eigenlijk. Dit is bereidwillig meedenken. Ja. En dat is natuurlijk onderdeel van het spel. Ja. Dus zij zeggen dan, je zou kunnen bezuinigen op dit of op dat. Of je zou daar flitspalen kunnen neerzetten. Of die boetes kunnen verhogen. Maar kom nou niet aan met het verhaal, wij kunnen dat gat, zeg dat het 100 miljoen per jaar is, kunnen wij van justitie onmogelijk betalen. Dus Financiën drukt daarop terug en die zegt, ja, het is jullie probleem, het is jullie besluit. Dus, dat is, dus je dat, moet het zelf, het gat gaan vullen. En zo maar wordt de burger lekker het pootje gelicht. Nou ja, dat die ambtenaren dat dus voorstellen, dat is usance, dat is hoe het gebeurt. Dat is heel normaal. Dat is zeker normaal. Ik heb ze ook zeer gestimuleerd altijd om de ministers te helpen. Want de ministers zeggen altijd, ik kan niet bezuinigen, ik heb geen geld, ik kan het niet vinden. Mijn opdracht aan de ambtenaren was altijd, lever maar een lijstje met alternatieven. Oh. Waar zouden ze het vandaan kunnen halen? Nou, en daar waren ze heel creatief. Er kwamen er veel mogelijkheden. Econoom Bas Jacobs, die hadden wij gisteren hier in de studio. En die reageert ook nog even op dit verhaal. En hij, we laten even wat horen. Hij vindt dat die begrotingsdiscipline, dat die volstrekt is doorgeschoten. Die begrotingsdiscipline, die was aanvankelijk goed, omdat er wanordelijkheden waren in de overheidsfinanciën. Daar is een einde aan gemaakt, begonnen met zalm. Maar de paradox is dat nu die enorme begrotingsdiscipline ten koste gaat van het maatschappelijk belang. Ja, die begrotingsdiscipline gaat ten koste van het maatschappelijk belang, van investeringen, zegt hij, zeggen vele economen met hem. Bent u het daarmee eens? Begrijpt u wat hij zegt? Ja, maar het is echt een hele andere discussie. Het gaat over de vraag, moet je wel bezuinigen? Wanneer? Moet je tijdens een crisis wel bezuinigen? Ja, dat maar is heel nou, dat is niet heel anders, want die heeft niets te maken met de rol van de IRF. Als een symptoom van die strenge begrotingspolitiek die we hier in Nederland voeren. Nee, dat denk ik niet. Dat is wat Bas Jacob zei. Nee. Zie die IFR, die ambtenaren, als een symptoom van een te zuinige overheid? Nou, dat ben ik niet met Bas eens. Dus Bas vindt dat we niet moeten bezuinigen in crisistijd. Daar is economisch veel voor te zeggen, maar politiek is dat vaak veel lastiger. Probeer het maar eens te doen buiten de crisistijd. Kijk, de IRF is gewoon de waakhond van de schatkist in Den Haag. Maar de echte vraag is, van wie is die waakhond? En doet die wel de goede dingen? Nou, dat is eigenlijk het kabinet. Of als je per se wil, de minister van Financiën, die stuurt de IRF aan. Mm-hmm. En dat doen we niet door een soort dictaat van financiën, maar dan pakken we gewoon de begrotingsregels die hetzelfde kabinet, ook dit kabinet, met elkaar heeft afgesproken. Ja. Hoe gaan we dat nou doen als er een financieel probleem is? Ja, en die waakhond, die gaat dat dan met die regels in de hand bewaken. Vind je dan ook geoorloofd dat ambtenaren ministers aanspreken in de Kamer, als ze daar en tegen die minister zeggen, je moet zorgen dat die motie van tafel gaat, want dat gaat je geld kosten. En dus zorg dat die motie niet wordt aangenomen. Nou, als dat op de beleefde toon gaat, is dat soms wel nodig. Ik geef je een voorbeeld. Ja. Er is een bekende truc in Den Haag. Als je als minister meer geld wil voor een onderwerp, zeg het onderwijs, en je hebt het zelf niet, dan regel je het zo of je stimuleert dat de Kamer een motie indient, roept het kabinet op om meer geld vrij te maken. En dan laat je eigen fractie zit je aan het werk natuurlijk. En dan laat je eigen fractie die motie indienen en dan ga je vervolgens met die motie ga je naar het kabinet en zeg je, ja, kijk, de Kamer wil dat ik meer geld krijg. Ja, daar zijn die jongens en meisjes van de IRF zijn daar alert op en die zeggen dan tegen zo'n minister, ja, u moet deze motie gewoon echt ontraden, heet dat dan in Den Haag. Afwijzen, niet doen. Want ja, als we het zo gaan spelen, dan weet ik zeker dat elke ministerraad, elke vrijdag, ministers trots naar de ministerraad toekomen met zo'n motie. En zeggen, ja, ik had een debat over de bijstand. Er moet meer geld naar de bijstand. Maar het parlement is het hoogste orgaan in Nederland, toch? Of zeker, de Tweede Kamer? Absoluut. Die Tweede Kamer, die kiest ergens voor. Ja. En dan loopt er een ambtenaar van Jeroen Dijsselbloem en die zegt, minister, zorg dat de Kamer dat niet wil. Nou, kijk, het werkt. Waar is de democratie gebleven? Nee, de Kamer beslist volstrekt zelf. Maar waar die ambtenaren alert op zijn, is als ministers via de Kamer moties gaan regelen. Wat echt gebeurt, we moeten er niet naïef in zijn. Waar ze vervolgens mee naar hun collega's gaan in het kabinet en zeggen, kijk, ik moet echt meer geld hebben, want de Kamer wil het. Als de Kamer dat wil, dan beslissen ze dat zelf, zijn grote jongens en meisjes. Ja? Maar de rol van de minister hierin, daar let de IRF op. Als die minister wel erg ruimhartig tegen de Kamer zegt, ja, als u dit echt wil, dames en heren, dan moet u maar een motie indienen. Dan neem ik hem mee naar het kabinet. Zo mag je dat niet zeggen. Nee, dan zegt de IRF, sorry, maar dat is echt in strijd met de afspraken die u zelf onderling als ministers in het kabinet heeft gemaakt. Zo begon u ook, hè? Van die ministers, die afspraken zijn zelf gemaakt. Ze worden minister, er ligt nou eenmaal een bepaalde begroting. U zei ook, misschien zijn ze een beetje naïef. Of er is wel degelijk ruimte binnen zo'n begroting, maar die weten ze niet te vinden. In beide gevallen denk ik, nou, dan neemt u de minister toch, schat u niet al te hoog in. Nou, op begrotingsgebied is het echt wel zaak om je heel goed te realiseren. Als je krijgt het telefoontje van de formateur, wil je minister worden. Ja. Neem even de tijd om te kijken naar die begroting en wat voor en doen ze dat niet goed opdrachten genoeg? Je krijgt. Doen ze dat niet goed nou genoeg? Nou ja, Het enige wat ik vaststel is dat vervolgens tijdens de rit men dan vervolgens de IRF, de inspectie van de belastingen, of van de schatkist, zeg maar, de schuld gaat geven dat er zo weinig geld is en dat er niks kan. Ja, had je even moeten kijken naar de afspraken aan het begin. Dus eigenlijk zegt nogmaals, u, als mensen die nu geklaagd hebben, die hebben zich destijds niet goed genoeg voorbereid op hun ministerschap. Ja, of ze hadden ook gewoon meer politieke moed moeten hebben, het aan de orde moeten stellen in de ministerraad. Dat gebeurde overigens wel eens. Ik heb best wel eens lastige discussies gehad in de ministerraad, waarin ineens alle andere ministers, als het ware, de handen ineens sloten en zeiden, ja, het kan zo niet langer met die strenge begrotingsregels. Maar goed, dan hoefde ik ze maar te confronteren met, ja, het komt uit de lengte of de breedte. Of we gaan nu al die wensen tegemoetkomen, maar dan moeten we het geld ook gaan vinden. Zegt u het maar. Is er ook een motie ingediend in de Kamer om de belastingen te gaan verhogen? Nou, nee dus, natuurlijk niet. Mm-hmm. Snap je? Dus je moet ze ook gewoon confronteren. Geld is beperkt. Ja. Dus moet je een beetje afspreken met elkaar. Hoe gaan we daar nou zorgvuldig mee om? Ja. En daar is die IRF, waar ze nu zo lelijk over doen, ja, die is daar wel belangrijk voor. Kortom, Peter, al die ministers die jullie hebben ondervraagd, incapabel, wou je zeggen. Nou ja, dat zo klinkt dat bijna wel, als ik goed naar u luister. Ze hadden wel wat capabeler mogen zijn, als ik u goed beluister. Ze hadden voor mij zeker assertiever mogen zijn. Maar ik vind het niet fair om de ambtenaren de schuld te geven van de beperkingen en de regels die ministers zelf in hun eerste vergadering met elkaar hebben gemaakt. Ja, hadden ze maar wat beter moeten opletten destijds. Daar eerder op de trom moeten slaan, zegt u. Ja, en overigens zeg ik ook maar even met mijn andere pet op. Ik ken heel wat Europese landen die zo'n streng begrotingsbeleid niet hebben. Die zo'n IRF ook niet hebben. Of die in ieder geval geen gezag heeft. En daar loopt het vaak volstrekt spuigaten uit. Dus het heeft ook echt zin om regels te hebben met elkaar over hoe gaan we om met de begroting. En ja, daar hoort zo'n inspectie bij. Goed, ik dank u hartelijk voor de komst naar de studio. Jeroen Dijsselbloem en Peter Kay, tot volgende week. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de Nieuwsbv. Hij zal op zoek moeten naar een andere klus, want vandaag zal Zaagmans voor de laatste keer deze week door midden quizzen. NPO Radio 1. Het is 2:02. Hier is het NOS Journaal, Mark Visser. De grootste Franse en Duitse treinenbouwers Alstom en Siemens mogen niet fuseren. De Europese Commissie verbiedt de deal omdat er op de Europese markt te weinig concurrentie over zou blijven. De bedrijven hebben samen de helft van de treinenmarkt in handen. De politie heeft tot nu toe meer dan 40 tips binnengekregen over de man die mogelijk rapper Faes heeft doodgeschoten. Het gebeurde tijdens de nieuwjaarsnacht in Rotterdam. Gisteravond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de schietpartij. Er werden onder meer nieuwe beelden getoond. Jongeren in de gesloten jeugdzorg worden te vaak ten onrechte opgesloten in een isoleercel. Dat stelt psycholoog Sophie de Valk in haar promotieonderzoek. In de gesloten jeugdzorg zitten kinderen tussen de 12 en 18 jaar met psychische of gedragsproblemen. En Peter van der Meers treedt terug als hoofdredacteur van NRC. Hij wordt vanaf 1 september correspondent voor de krant in Frankrijk. De Belg van der Meers werd in 2010 de eerste buitenlandse hoofdredacteur van NRC. Dankjewel, Mark. Het verkeer dan. Helene Geest. In het zuiden staat file op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop 7 kilometer. En de vertraging is daar ook een kwartier. Staat een vrachtwagen met pech, daardoor is er een rijstrook dicht. En de N207 Bergen-Ambacht-Alphen aan de Rijn, die is nog steeds in beide richtingen helemaal dicht tussen Gouda en Waddinxveen. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd. Gaat waarschijnlijk nog tot 4 uur duren daar. Radio met ballen. Kijk, wie komt daar aan? Daar met dat glitterjasje aan. Hij heeft een decoupeerzaak in zijn handen. En een figuurzaak. En een zingende zaak. En een stapeltje quizvragen. Het is Zaagmans. En hij komt de week door midden quizzen. Zo is het maar net. We quizzen de sportweek door midden. En dat doen we zoals elke week met 2 op- en top sportgasten aan onze zaagtafel. Tegenover mij zit Chris van Nijnatten, al eeuwenlang fan van NAC. En het gaat niet goed met de club. Ze staan laatste en verloren afgelopen weekend van de Graafschap. Komt het nog goed? Dat horen we straks. En daarnaast zit de beste squashster van Nederland, Milou van der Heijden, regerend Nederlands kampioen, Nederlands dubbelkampioen samen met haar zus en gemengd dubbelkampioen samen met haar broer. Een geweldige prestatie in deze onalledaagse sport. En over onalledaags gesproken, naast mij zit Willemijn Veenhoven. Ja, die gaat een gooi doen naar de allerlaatste Zaagmansquizprijs ooit. En voor deze laatste heb ik een unieke prijs op de kop weten te tikken. Het is een cd met bijpassende muziek. Komt-ie? Het is dus. Dit is I Did It My Way. Op een zingende zaag. Speciaal voor deze laatste keer een prachtige versie. I Did It My Way. Er hoort een cd bij. Ik ben blij dat ik nooit win. Die geef ik heel graag weg. En Willemijn, je maakt een hele grote kans vandaag. Dit keer wel. Ja, deze keer wel. De vragen gaan over de sportweek die deels achter ons en deels voor ons ligt. En tussendoor zagen we de week nog even door midden. De winnaar mag zich dus tot in de eeuwigheid zaagmans of zaagvrouw noemen. Laten we snel beginnen. AC Milan heeft deze winter een Poolse spits, Krzysztof Piątek, gekocht voor 35 miljoen euro. De topschutter scoorde al 3 goals in 2 wedstrijden en heeft nu al een eigen liedje dat perfect past bij een doelpuntenkanon. Heel bijzonder. Boom, boom, boom, boom. Pang, pang, pang, pang. Dit zingen de fans van AC Milan dus sinds kort de hele wedstrijd lang. Een soort grijs gedraaide plaat, zou je dus eigenlijk kunnen zeggen. En over grijs gedraaide platen gesproken. Welk nummer werd in de maand januari het vaakst gedraaid op de Nederlandse radio? Ik zat even op de Twitter van Chris te kijken. Ik zag, die is een grote muziekfan. Dus hier komt-ie. Is dat misschien A, Eva Max met Sweet But Psycho? Oh, she's sweet but a psycho. Ja, dat zou dus kunnen. Dit is, zou veel gedraaid kunnen zijn. Of is dat misschien Jessie J? Of gaan jullie misschien voor C, Grat Damen met de langste adem? Ik ben degene die het laatste wacht. En ik heb de langste adem. En dan mag ik op de A, B of C? Ja, nou. Bordjes omhoog. Ja. Even kijken, Milou, jij gaat voor A. Ja. Jij weet het ook. Nou, dat klinkt wel als het nummer van nu in ieder geval. Je zit zo verzekerd. Chris, jij zegt ook A, ik weet het gewoon. Klein gokje. Willemijn zegt C, Grat Damen. Ja, ik denk op al die piratenzenders. Ja. Ja. Nou, ik heb even onderzoek gedaan. Het goede antwoord was A, dus 2 punten voor onze gasten. Dat nummer werd maar liefst 686 keer gedraaid deze maand op de Nederlandse radio. Jessie J net iets minder en Grat Damen bijna niet. maar goed, het is wel van Breda's bekendste volkszanger een hele kleine stap naar Chris van Nijnat over NAC Breda. Ja, NAC staat laatste in de Eredivisie. Afgelopen weekend werd verloren van concurrent de Graafschap. En de komende weken wachten AZ en Ajax. Geen leuke tijd voor de mensen in Breda, toch Chris? Klopt. Nee. En niet leuk is een beetje een understatement, lijkt mij zo. Het is diepe ellende. Ja. Maar het grote voordeel is dat we daar wel een beetje aan gewend zijn. Als je de recente geschiedenis van de club erbij pakt, dan overkomt ons dit nogal eens een keer. Ja, is het niet zo dat de NAC supporters, ze houden ze in een bedje liggen? Nee, dus. Nee, dat is niet zo. Wat ik zeg, we zijn er een beetje aan gewend. En je weet ook wat de mogelijkheden van je club zijn. Dus je bent, ja, je probeert er enigszins relaxed onder te blijven, maar dat lukt niet hoor. Dat zeg ik eerlijk bij. Ik ga je niet teleurstellen. Hoe uitzicht dat bij jou? Chagrijn, wat echt wel een paar etmalen duurt. En ook een soort van, dat merk ik ook om me heen bij vrienden van me die met mij op de tribune zitten. Je voelt je ook verantwoordelijk. Je denkt altijd van, wat kunnen wij dan doen? Of wat hebben we niet gedaan? Of weet je wat? Maar wat kan je doen, Chris? Sowieso altijd blijven steunen. Ja. Maar misschien ook met raad en daad bijstaan. En misschien dat laatste, dat daar sommige mensen in doorschieten. En dat dan weer net helemaal verkeerd uitpakt. Kijk, er zitten iedere wedstrijd bijna 19.000 mensen op de tribune. Wat belachelijk veel is voor dat niveau. Ja. Maar ze zitten er en ze zitten er volgend jaar ook weer. En vorig jaar ook. Maar is dat ook niet een beetje misschien deel van het probleem? Er was een enquête, geloof ik. 98% van de bezoekers van het stadion die zou hun bezoek omschrijven als goed tot zeer goed. Ja, klopt. Oftewel, maakt niet uit hoe er wordt gespeeld, ze komen toch wel en ze hebben een hele toffe tijd. Ja, klopt. Ik heb aan dat onderzoek ook meegedaan. En ik was ook en ben ook een zeer tevreden aanhanger van die club. Omdat het bij ons meer is dan alleen voetballen kijken, dat is wel het allerbelangrijkste. Maar het is ook een heel sociaal gebeuren, wat ieder op zijn eigen manier weer invult. Mm-hmm. Maar de club zit heel diep in de harten van heel veel mensen in de regio en ver daarbuiten. En dat soort clubs heb je nou eenmaal. Het is een soort cultclub. Ik was gelukkig, want dat werkt dan heilzaam voor je geest. Ja. Eergisteravond in Hamburg, voor de lol met een paar collega's van de KNVB, bij St. Pauli. En St. Pauli is een grote club in Duitsland. Spelen de tweede liga. Speelde tegen Union Berlin. Ook een, nou, een mooie club, maar ook geen echt grote. Maar daar zit 30.000 man. Hij zit ook te genieten van een waardeloze wedstrijd. Maar ja, ze zitten er met elkaar. Nou ja, ik kan dus me ergens er iets bij voorstellen dat spelers daardoor misschien te veel op hun gemak zijn. Ik, ja, het publiek amuseert zich toch wel. Dus het maakt niet zoveel uit wat we doen. Ik dacht net even dat je naar de andere kant toe ging toen ik begon te knikken. Ja. Kijk, dat publiek is ook een nadeel. Want ze verlangen heel veel eigenlijk. In Breda wordt niet gepikt. Als je ook maar één bal naar achter speelt, dan wordt er gelijk gefloten en gescholden en noem maar op. En daar kunnen die spelers, het zijn vaak hele jonge jongens. Hè. Ik geloof dat wij dit jaar in de Eredivisie het jongste team van allemaal hebben. Jongste selectie. Mm. En die trekken dat vaak niet, die druk. Dat is enorm. Dus die knallen die bal maar naar voren, gaat het daar weer mis. Die zenuwen, die verstijft ze misschien wel. Ik weet het niet, verkrampt ze. Maar ja, aan de andere kant kun je moeilijk van de aanhangers van NAC vragen van hou je ze een beetje kalm, dat lukt ook niet. Wat jij zegt, het is eigenlijk een beetje een cultclub, hè? Ja. Wat beschrijft dat? Wat voel jij voor die club en jouw vrienden? Dat wij hier in het noorden niet kennen misschien. Ik overdrijf een beetje. Maar. Nou, het maakt heel essentieel deel uit van ons leven. Voor mij ook al letterlijk mijn hele leven. En zo kan ik er een heleboel aanwijzen. Wat er met die club gebeurt, dat houdt je bezig. Ik bedoel, je hebt je werk, je hebt je gezin, kinderen. Het is bij Feyenoord en Ajax ook, denk ik. Ik vind Feyenoord vergelijkbaar. Ajax totaal niet. Vind ik echt een andere club. Maar Feyenoord is ook al zo'n club. Daar koketteren ze ook wel eens met het feit dat ze ook zo lang geen kampioen waren. Dat hebben wij nooit. Maar het is wel, bij ons maakt het echt deel uit van het hele leven. Dus maar dat komt ook, we hadden net in een voorbereidend gesprek daarover. Als je in het zuiden komt, maar dan toch zeker in Breda, heb je ook een cafécultuur. Ook voor ouderen. Ik bedoel, je komt elkaar tegen. Je hoeft niet per se af te spreken. Je komt elkaar op sommige plaatsen tegen. Ja, gaat het vaak over gemeenschappelijke onderwerpen. Nou, dat is in dit geval heel vaak NAC. Dat werkt bindend. En zo zijn er heel veel dingen. NAC zit heel diep in onze maatschappij. Ja. Ja, dat is wel mooi. Dat vind ik wel mooi beschreven. Het gaat van vader op zoon, van moeder op zoon. Houdt nooit op. Onze kleinzoon heeft inmiddels ook een geel-zwart pakje. Weet ook inmiddels wat de club is. En hij moet nog 4 worden. Dus die zal die pineut. Die kan nooit meer voor een grote club worden. Wat gebeurt er als NAC degradeert? Dan is er groot verdriet. En dan zullen er weer, zoals het heet, koppen rollen of koppen geëist worden. Maar dan is volgend jaar, of aanstaande zomer begint dan de seizoenkaartverkoop weer. Mm. En is er in no time zijn er weer 10.000 verkocht. Zo is het ook. Ik hoop alleen dat we wat stabieler worden en dat we weer onze eigen opleiding sterker wordt en dat we de banden die we hebben met Manchester City doorsnijden, want daar worden we niet beter van. Dat is ook niet goed voor de identiteit van de club. En verder, het zal altijd weer goed komen. Als je dat maar denkt, ik geloof dan komt alles goed. Later. Ja, zo is het ook met de quiz. Hè. Het zal altijd weer goed komen. Goed, dit weekend zat heel Amerika klaar voor de Super Bowl. Het grootste eendaagse sportevenement. Dat zeggen de Amerikanen zelf daarover. Ik blijf het een rare sport vinden, dat American football met die helmen en zo. En over helmen gesproken. Max Verstappen die is zich helemaal aan het voorbereiden op het nieuwe Formule 1 seizoen. Dat wordt natuurlijk, ja, gigantisch uitgemolken. Je weet hoe het gaat. En gisteren was de grote bekendmaking van zijn nieuwe helm. Ja, niet eens een nieuwe auto. Hij heeft dus een nieuwe helm. Maar wat zei Max Verstappen zelf over die helm? A, hij is lekker agressief, vindt Max zelf. En dat past ook wel bij zijn rijstijl. Op de bovenkant, B, zitten 2 duivelsoortjes. Past goed bij Max. En ook nog prima voor de aerodynamica. Of C, op de helm zit zowel een Hollandse leeuw als een vlaggetje van Monaco. Daar woont Verstappen namelijk. En dit is een klein dankje voor het belastingvoordeel. A, B of C? A, lekker agressief. B, duivelsoortjes. C, Monaco of Hollands. Monaco. Oké. Okay. Jij zegt, Milou, jij zegt agressief. Dat is Max ook. Ja, weet je wel, toch? Jij volgt hem goed. Ja, Chris, jij zegt duivelsoortjes. Pas wel bij. Ik denk dat, omdat die duivelsoortjes die refereren ook aan zijn sponsor. En ik denk dat hij wel sneller is om dat te gebruiken. Heel slim, heel slim. En Willemijn, jij zegt ook A, maar je baalt er nu van, zie ik. Nee. Ik denk agressief, het past goed bij hem. Ja. Het goede antwoord is inderdaad A, lekker agressief, vindt Max zelf. B zou inderdaad een hele slimme zijn. Misschien hebben we een idee opgebracht. Even de tussenstand, Milou, 2 en de rest, 1. Nou, tijd voor een klein muzikaal intermezzo of wat? Ik ben benieuwd wat je als laatste afgezaagde plaat hebt. Ja, de redactie heeft het uitgezocht. Unaniem ook? Ja, unaniem. Pas bij op het programma. Amy Stewart. Het ging net over NAC. Ja, NAC van... Ah. is... Amy Stewart. Ja, met Nak Onwoord. Radio met ballen. De week is door midden en dan kunnen we kijken naar wat andere zaken. Mathieu van der Poel won afgelopen weekend op een geweldig spectaculaire wijze het WK veldrijden. Want Van der Poel is al 4 jaar lang de beste. Dus eindelijk nu weer wereldkampioen. De Belgen baalden gigantisch. Veldrijden is toch hun sport. En Van der Poel werd bekogeld met bier en zag vele middelvingers. Over haat in België gesproken. Fred Rutte die zit tegenwoordig bij Anderlecht. Voetbal gaat het dan over. En zijn team werd afgelopen weekend vermorzeld. Figuurlijk dan. Nadat zijn keeper de supporters van de tegenstander omschreef als een stelletje barbaren. Na de wedstrijd zou de keeper zeggen dat het een verspreking was. Goed, een verspreking. Dat kan de beste overkomen. En daarom deze vraag. Welk woord kan misdaadverslaggever Peter R. de Vries niet uitspreken? Is dat A, het woord gratis? Is dat B, het woord goedenavond? Of C, het woord aluminiumfolie? Wat ook gewoon een moeilijk woord is. A, B of C? Gratis, goedenavond of aluminiumfolie? Iedereen gaat voor het woord gratis. Ja, dat komt niet voor in zijn vocabulaire, denk ik. Dus dat hoeft hij niet uit te spreken. Is het warm, Milou? Jij denkt hetzelfde? Gratis. Ja, gokje. Gokje. We gaan luisteren naar Peter R. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb het even op een rijtje gezet, maar hij kan inderdaad het woord goedenavond kan hij niet zeggen. Het woord gratis denk ik ook niet, maar dat heeft hij nog nooit gezegd. Dus dat zullen we niet weten. En aluminiumfolie kan hij heel goed zeggen. Ja, van een moeilijk uitspreekbare groet naar een moeilijk uitspreekbare sport. Squash. Milou van der Heijden, de beste squasher van Nederland. Deze week werd bekend dat je steeg naar de 31ste plek op de wereldranglijst. Je hoogste notering ooit. Vanaf morgen dan start het Nederlands kampioenschap squash in Amsterdam. Tja, Milou, al 3 keer Nederlands kampioen, 31ste op het wereldranglijst. Heel eerlijk, zou je dan denken dat de NK, dat is een beetje tussendoortje voor jou? Nou, het is in die zin een tussendoortje, omdat mijn focus ligt op de wereldtour, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is wel het enige toernooi per jaar waar ik kan laten zien in Nederland wat ik kan. Dus in dat opzicht zit weer geen tussendoortje. Oké. In juni, toen won je al het NK dubbel squash, ja. Samen met je zus. Je won ook het NK gemengd dubbel met je broer. Ja, klopt, ja. Wat een gezelligheid. Ja, was leuk. Ik wil niet weten hoe jouw jeugd is geweest. met veel squash in ieder geval, ja. Vrijwillig? Ja. Wel geheel vrijwillig. Wel geheel vrijwillig. Ja, ik danste vroeger en mijn vader heeft heel lang gehoopt dat ik daarmee door zou gaan. Ah. Uiteindelijk toch voor squash gekozen. Ja. Oké, okay. Maar wel flink erop ingezet van mijn kinderen moeten iets sportiefs doen. Nou, dat is zo gelopen. We zijn allemaal wel sportief. Ja, dat ging vanzelf eigenlijk. En hoe komt het dat één familie zo goed in squashen is? Hoe kan dat? Ja, ik zou willen zeggen genen, maar mijn vader, daar komt de squashgeen dan vandaan. Maar mijn broer die heeft een andere vader en die kan ook heel goed squashen. Dus dat is dan alweer interessant. Komt misschien toch voor je moeder? Ja, misschien moeten we haar wat meer credit geven, ja. Ja. Maar is dat iets, want je traint met ze als je klein bent. Maar dan speel je nu gemengd dubbel met ze. Dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Want ik weet hoe snel ik broos worden om mijn broertje. Het is toch familie, het blijft familie. Ja. Heb je niet veel sneller dat je in ontzettende conflicten verzeild raakt? Met mijn broer heb ik dat misschien iets sneller, met mijn zusje iets minder. Maar het is zeker zo dat als het dichtbij staat en het gaat even niet goed, dat je dan wat sneller iets ervan zegt. Ja. Ja, dat wel, ja. En hoe valt dat dan? Ja, dat is op dat moment misschien niet zo leuk, maar daarna dan is het ook alweer snel goed, toch? En we hebben 2 keer gewonnen, dus wat dat betreft, ja. En jij bent toch het beste van de 3, dus dat kan je makkelijk zeggen. Nou, ja, dat misschien. Maar ook dan kom je niet met alles weg, dus ja. Nee. Jij reist echt de hele wereld over, hè? Voor ja, je squash. Klopt, ja. Hoe gaat dat eigenlijk? Zorgt dan de squashbond ervoor dat je al die internationale reizen kan maken? Nee, dat doe ik allemaal zelf. Ja. Dat doe je allemaal zelf? Ja. Je financiert het ook zelf? Ja. Ja, dus de squashbond heeft de financiële middelen niet om daarin te ondersteunen. En omdat we niet Olympisch zijn, heeft het NOC daar ook besteed hun geld anders. En niet aan squash. Dus en hoe kom je dan aan geld? Door prijzengeld van toernooien. Mm-hmm. En sponsors, competities in het buitenland. Oké, okay. Maar dat is nog een hele taak erbij om dat allemaal voor elkaar te zeker, krijgen. Ja. Doe je dat allemaal zelf ook? Ja. Ja, dat moet ik allemaal zelf doen. Ja. Zo? Ja. Of help je ouders daar bijvoorbeeld ook bij? Nee, die tijd is voorbij. Ja. Heb je gedwongen topsporter te worden, maar voor de rest zoek ik me lekker uit. Maar je reist echt overal naartoe, hè? Ja. Want je bent bijvoorbeeld ook wel in Amerika. Waar is dan die squashbaan? Die kan je overal neerzetten, toch? Ja, dus we hebben een glazen squashbaan. Die kun je letterlijk waar je wil neerzetten. En ik was vorige maand in New York. En daar is een van de grootste toernooien van het jaar. En daar hebben ze de glazen baan bouwen ze op in Grand Central Station. Echt waar? En dat is echt een van de meest iconische locaties voor squash, zeg maar. Of ja, voor elke sport misschien wel, maar voor squash zeker. Ja, ja, oh, super cool. En in Egypte toch? In Egypte hebben ze ook... dat is niet een jaarlijks toernooi, maar daar hebben ze wel een aantal keer een toernooi gehouden waarbij ze de glazen baan buiten opbouwden voor de piramides. Dus dat wil een beetje in de schaduw zijn, hoop ik. Of, Dan wordt het alleen 's avonds. Wordt best wel warm, denk ik. Ja, in zo'n... ja, dan is het alleen als het donker is. Even serieus, wordt het niet bloedheet in zo'n glazen kubus? Nou, het is geen kubus, maar. Ja, niet per se veel warmer dan anders. Kas, ja, meer een soort kas. Ja. Een kas, ja. Nou, de bovenkant is wel open. Dus. Wat is het idee? Namelijk de sport populairder maken en overal ter wereld. Ja, en dat je als je, zoals in New York bijvoorbeeld, dan natuurlijk heb je de mensen die squash kennen en kaartjes kopen om te komen kijken, maar je hebt ook gewoon de dagelijkse mensen die door Grand Central Station heen lopen. Mm. Dat zijn duizenden mensen die squash misschien niet kennen, maar die wel allemaal even blijven staan van wat gebeurt hier? En zo krijg je wel steeds meer aanloop. En is dat niet heel vervelend? Er staan er duizenden mensen je aan te gluren daar. Ja, dat is even wennen in het begin, maar daarna, in principe als jij in je wedstrijd zit en je focust op de bal, dan kan als het goed is niks je afleiden. Waar zou je er graag nog een keer met die baan willen staan? Welke plek? Jeetje. De Markt van Eindhoven? Nee, ik weet het niet. Nee. De Markt van Eindhoven. Ja. Nou, dat kan misschien geregeld worden. Ja, lijkt me niet altijd ingewikkeld. Misschien gooi ik nou een valletje op. Ja. Ja. En is dit, want dit is natuurlijk om meer aandacht te genereren. Je zegt het is ook geen Olympische sport. Nee. Zit dat er aan te komen misschien? Nou, we hebben de afgelopen... 4 jaar, ja, je hebt dan die 4-jaarse cyclus, zeg maar. Die 2 keer hiervoor hebben we echt wel goed geprobeerd. Er is ook veel geld in gaan zitten om het voor elkaar te krijgen. 2 keer niet gelukt. Ik geloof dat ze nu voor 2024 in Parijs wel weer bezig zijn. Maar ja, ik denk dat je geluk moet hebben. Het is nog niet in zicht in ieder geval. Nee, er zijn nog geen tekenen dat het zeker gaat lukken in ieder geval. Maar we blijven eerst die Markt van Eindhoven. Dat zou misschien wel eens een breekpunt kunnen zijn. Ja, precies. Zo. Wouter. Ja, morgen begint de Premier League of Darts. Kijk, er is hier het quizgeluidje. We zijn begonnen. Een competitie met natuurlijk alle grootmachten van het darten. Onder andere Michael van Gerwen en Barney natuurlijk. En met dit toernooi in aantocht moeten we misschien onze darttermen weer even een beetje gaan opfrissen. Want wat betekent ook alweer bed and breakfast in het darten? Is dat A, alle darts zijn verspreid over het hele bord. Met andere woorden, je bent nog niet helemaal wakker. Of is dat B, een totaalscore van 26? Of is het C, een darter die totaal ongeïnteresseerd staat te gooien? A, B of C? Bed and breakfast, wat betekent dat? Willemijn, je zegt A. Dat moet wel dat je niet meer wakker bent. Ja, dat vind ik goed erbij bedacht. Yes. Ja, ook A. Nog voor je ontbijt, net dat je je bed uit bent, dat denk ik. Slapen je ogen zo, het zal wel. Ja, Milou, jij zegt B. Ja, ik weet niet. 26 klinkt als geen goede score, maar... Nee. Dan heb je een heel goed punt. 26 is geen goede score. Het is wel het goede antwoord. Het is namelijk precies de prijs van een bed and breakfast vroeger in Engeland. Het was namelijk 26 pence. Ja. Ja, heel logisch eigenlijk. En dan weer de laatste vraag. Bloedstollende spanning. Vrijdag is het 8070 dagen geleden sinds de laatste Elfstedentocht. Dik 22 jaar geleden is dat al. Een gigantische tijd natuurlijk. Maar de Elfstedentocht van 1912 is nog veel langer geleden. Dat was de eerste keer dat de Elfstedentocht werd uitgereden door een vrouw. Jikke Gaastra was dat. Goede naam. Ze kreeg een kruisje en een extra gouden broche. Dat is heel lief. Maar Jikke speelde vals. Wat deed Jikke? A. Ze ging een stukje achterop bij haar broer op de fiets over het ijs. Is dat B. Ze reed een stukje met de trein mee. Of is het C. Ze stapte op het ijs op de Bonkenvaart in Leeuwarden en schaatste alleen het allerlaatste stukje. Ja, leer je mij Jikke kennen. Ja, hè? Sluw als een vos. Dat was zeker sluw als een vos. Zeker. A, B of C. Ik denk, ze had er eigenlijk niet zo zin in. En ze dacht, weet je wat? Die Jikke. Ja. Stap helemaal op het einde op de Bonkenvaart in Leeuwarden en dat laatste stukje. Chris, jij denkt de fiets. Ja, vind ik wel bij die tijd passen. Ja. Milou, jij zegt hetzelfde? Ja,